وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ سورة زمر پینز باب او ددی پدی اول باب کی بیان دو و امور لمبے خبر و د قرآن تعریف و د قرآن صداقت ترغیب للقرآن دویم خبر و د اللہ توحید داور توحید دریم خبر و ردو پا مشرکانو باندے او دا غیب آغا مشعور شبہ بانے دا دا مشرکینو یو زعمو یو خیالو چی مونگا دا چا عبادت کو زمونگا مشرانو دی عبادت کرو او عبادت نکو صرف دا دی دا پارا چی مونگا اللہ تا ورنز دی کی مونگو ناگاریو دا نیکان خلقو دو قسم دلائل عقلیہ دا اللہ پا وحدانیت بانی بشارت او تخویف دی وین حالت دا انسان ذکر کی او دا پا حقیقت کی زجر ام دے او تخویف ام دے انسان بانی دی دنیا کی دو حالت رازی کل خوب دا بانی سخت راشی او کل پی رات راشی صحیح مسلمان مومن آغر چپ دے دوار و حالاتو کی دا یو شانی لیکن فرق نہ راضی او چکل یو سڑے دا سی چیغا کل یو شانی و کل بل شانی کل دے دا اللہ دا نعمتون و شکریہ دا کی خپڑا کا خلبانی او کل گلے و مانی شروع کی کل چی دبان دے خوشحالی رالا نو بیا دے با جماعت کی نوی نی دے بخم مستے سرا کور او بار جون با تیری دا سے چیز گوتے نبتا کو باسی رو پچا بے سپروانی کل چی پی سخت ترالا بیا گلی شروع کی وروی زی منگا رو سکتا پوس نکی منگا پکی رو سکی سابی نا دا دا منافق او دا کافر انسان نخدا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عجبن لیمر المومن دا مسلمان سڑی پا دے کار باندے خوشحالی پا کار دا تعجب پا کار دے کل چی دتا خوشحالی او نعمتون او قسم قسم دا اللہ مہربانی پا دا باندے دے شکر و باسی یکن خیر اللہ دام دتا دا پارا غورا دا کل چی پا دا باندے سخت ترالا لوگ رالے تند رالے تکلیفون رالے مصیبتون رالے فصبر او دد صبر نکار واغست یکن خیر اللہ دد خو پدواڑو کی پیدی دی دی عجب اللہ امر المومن دا مومن پا دی کار بانی خوشحالی پا کار دا دی تا تعجب پا کار دی او چکل کافر شو مشرک شو منافق شو نو بس اگا با اوڑی روڑی اگا با بدلی گی را بدلی گی پا یو حال کی با یو شانی با بل حال کی با بل شانی حالت دا انسان ذکر کی او زجرن د پار د زورنی او د رټنی. و اذا مس الانسان ضر او کلا چې ورسی انسان تا تکلیف، هر قسم تکلیف کو دیتا ورسی، د ضرن نه کړه ذکر کړی دا لو کی تکلیف دے، غټ تکلیف دے، بدنی تکلیف دے، مالی تکلیف دے، کچ اس قسم تکلیف و تور رسیدن دعا ربه دے چغی و اخبل ربتا رابل اخبل رب منیبن الیه روجو کون کے اللہ تا منیبن الیه خف انابت تے اللہ تا راگرزیدن کے دے غتا بس دے وقت کی راغو پا جب بانی بل سن رازی بس زانی دا سی جزا کل دے کتو زمانی زبرگ دینی لی دنی ناغا دے دے چا سر با خبری نکی سیدھا با جمعات تروانی دا اللہ ذکر با کئی منی بنی لے فما اذا خوله نعمتا منه بیا کلا چی ورکی اللہ دتا خوله ورکی دتا اعطاه نعمتا منه نعمت تخفل طرفنا نسیا نو د دیرش ما کان یدعو الیه من قبلو آغا چی وده را بالبه دیتا من قبلو مخکر دینا مخکی بیچی چگی والی و جز فضا و فریاد بیکو د ده هر سیری چیر مخکی پا ما بانی تکلیفو فقر و غربتو وز ما حالت خشو دا چا خکو او دا سنگ خشو او یا راش آغا خپل غریبی خو ذکر که کنه دا آقی خوچه تا مازغو کراوله چه دا غزات چنه نمال خوشحالی را کرده دیخو پا ما بانی آغا غمو آغا تکلیفو آغا مصیبت بیام راوستیش نا بس پا دادا بیا روانی دی بیا جمعات پا خواه نور دی دی بیا چه تر مسلمان خواه لنور دی بلکه دا حالت بیا دا سی تبوه چه بس اسمان درا ٹینگ کرده چه تیره نسیه ما کان یدعو الیه من قبل او غیلا سکے نور اثر کشی شروع کی وجعل للہ اندادا او گردی دا اللہ دا پارا نور امثال انداد و ند و ند مثل توی مثل سمانا دا اللہ پشان کو سکنی شی کہہ دے پا یو سپت کے ولو گوری دا غی تم مثل ہوئی لکتا دا قدو ساتی چی دا پیر سے با غیب پوئی گی نو عالم الغیب خوال اللہ دے دا یو سپت تے پا دے یو سپت کے دے والا پیر سیب اکو تا نو دا دے اللہ لند اکو تا اللہ لے شریک اکو تا یو حدیث کرا غلی اکانا مشہور حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خواہ کی یو صحابی دا خبر اکلوی ما شاء اللہ و شئتا یا رسول اللہ وی ہاں غصہ کی گی چاہ اللہ اگواری یو تے اگواری پیغمبر وطوی ہاں نا صدی ہوئی اجعلتنی للہ ندن زدی دا اللہ پشانو گردو لما اللہ لدی مثلو گردو لما پا دی یو خبر ہے کی مشیتا نا اللہ چا سو گواری نو اغا کی گی دا سو آیا ما شاء اللہ وحدہ اغا کی گی چا اللہ گواری و سردامی ہو جائے کوا اغا چا تو گواری بعض خلق ہوئی کنا پتا بشی و پخدے بشی صلو سردامی پتا بشی و پخدے بشی نا اللہ بشی مشیت دا دا اللہ سر خواستے ما شاء اللہ دا شاء اسم آنا دا دا دین دا مشیت راوستے اللہ چی اغواری او ارادو کی نو اغکار کی گئو چی اللہ اغواری ما شاء ایکن و ما شاء لم یکن ما شاء اکانا و ما شاء اللہ چی اغواری نو طول دنیا پیدا شوا او چی اللہ اغواری نو طول دنیا بنیست او چی اللہ نغواری نو دنیا چانش را پیدا کولی او سی سکنی شروع کولی کچھ کل اللہ غاڑی نو رکھوے کی لہذا پا مشیت کی پا غختلو کی پا ارادہ کی دا اللہ سر بل شریک مگر دوا پا غیبو کی دا اللہ سر بل شریک مگر دوا پا تصرف و پا اختیاراتو کی اللہ ام کولی شی وی دیم سا کولی شی مشرکان وسم وی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی وی لوگون تس مونگ لے پا کم سراکا اللہ نہ ولی نغواڑی دا غنہ غواڑی اغل خوچ سوور کڑی دین اللہ ور کڑی بادشاہ لچ سوور کڑی دین اللہ ور کڑی چ بادشاہ تو درے گن اغل وی بادشاہ تو لین ور درے کل چ تد اللہ سر بل سوق پ یو صفت کے حصہ دار اگر رہن دغه توئی ندو اللہ ل شریک پیدا کو پ دی یو صفت دانه چې کنه د خدای توپ سور صفاتونه دي نو تا غټول غل ورکړه دا به الله نه د ګرځینا چې یو دی ول ورکنه ام دانه وجعل لله اندادا او ګرځي د الله د پاره نور شریکانو الله ولذي ورکړي او دا خو مونږ په باباګانو غوښته او ما خو نظر نیاز او منختي او پیر بابا ته تلیو ما او دا تاسو ته تلیو ما چې کله تاسو دی پنجاب لیډرانو ته وکړي په خپل برته پته ولګي دی لاولم لړشل تا او دا غي نرستو بیا هم د شکرې په تور باندې دي چې دا خو مونږ کنه دا تاسو برکاتو دا خو مونږ دا غنه سوالونه کړو او بس پوټونه کې پاس شو وجعل لله اندادا امخ کې حالت تیر شو چې کوسه پوښه بغیر دی دي او خلی بدن به دی کله به یو غریب پسې تلی او کله به بل غریب پسې تلی ور به دی وته ټکاو چې کله د دې نه مخکې تا سره وزارت نو نو ستا څه حال وو تا ته خو ډوډۍ نه ملاوېدا او نن ته ګاډي ولاړ دي په جازونو کې ګرځي عمرې دې پکې شروع کړې خیراتي او دې پله د الله سره شریکان او حسدان وسلی علی لله اندادا دا یې په مونږ د چا نظر وو لیدل عن سبیله نتیجه صحیح عاقبت صحیح چې گمراه شي مخلوق گمراه کی مخلوق لرا دلارې دا غنه قل وایا پیغمبر د تا تمتع بکفرک قلیلا نزه سکا واخلا د دنیا مزه چرچیو که په خپل کفر سره قلیلا لگ دا دنیا چې ټوله راجمه کینو دا لګا دا آخرت په مقابله کې د دنیا دا ټول زندگی چې راجمه کینو دا آخرت ته زندگی به نسبت دا ډیره کمه ده زکه زوال ولشتا پنا ولشتا تاسو سره هر سور نعمتونه دین رب فرمایي ما عندکم ينفدو دا تاسو سره چې ستو دینو ختم بشي یا زما مخلوقا وما عند الله باق او هغه چې دا الله سره دین هغه باقی دی په جنت باندې فنا نه راځي دا آخرت په نعمتونو باندې فنا نه راځي دا الله پر رحمتونو باندې قیامت کې فنا نه راځي نو هغه ولې نه غوره کې دا فاری دنیا لري واغستا تمتع بکفرک قلیلا ذا سلګه غونډه سکه والا سوره وخبي سل کاله بجوندې دو سو کاله بجوندې سد سکم پنځه سو کاله فرعون بجوندې سو شو سو اول تب سحالي انک من اصحاب النار یقینا تدور والونی انجام بری دای امن هو قانت آنا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره آیا هغه سوک آیا هغه سوک تسوالیره تپوس کی الله تپوس کی آیا هغه سوک چې دی قانتون ولاړ دی عاجزی کوونکی دی آنا الليل د شپې او دروځي د قنوت دو معنی راځي یو د قنوت معنی راځي المطيع لله د الله تابعدار قانت لله المطيع لله تابعدار د الله بل دی قنوت معنی راضی طول القیام چې د شپې الله ته ډیر ودری دی او دې کې ځان له مسله ده چې یعنی په سجده کې ته ډیر وخت تیر کی یا ډیر سجدی وکي نو دې کې فضیلت ډیر دی او کنه چې ډیر ودری دی نو ټول علما دې له زور ورکي چې نه هغه سړی ډیر غوره دی چې ټوله شپه ولاړي سجده پکې کمی ولاړه پکې ډېرې په دې کې تکلیف سیوا دی دویم دا ولاړه ځکه غوره دی چې په ولاړه قرآن وایي او قرآن تر بل شي فضیلتو نه رسي او بیا په روژه کې تاسو به اورېدلي دي مولیانو نه په خوا چې څوره سلف صالحین تیر شوي دي او د هغې حال تاسو وګورئ نه هغې به دروازې هم قرآن وي او د شپې به هم قرآن وي کله چا به درسونه د احادیثو د نورو کتابونو هغه به مکمل پرېښودو امام زهری دا ائمه و امامو هغه با حدیث با روجه که پره خودو قرآن به رواق استو امام زهری پا خپل حافظو دا قرآن و دا یادو نبینه بی مصحب پر رواق استو قرآن به مخیطو دروازی بم لگیا و دا شپیر بم لگیا دیتا شهر القرآن زکوی جی قرآن پا دیکی نازل شویده او سنگ نازل شویده لیلت القدر شپر پا دیکی او پاغی کې دا قران یو ځای د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته نازل شو او بیا شروع شلګل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے راضی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پر روجہ کے دو ضلع راغلے او پیغمبر سره قران اڑو قران و سراڑو دک دیت شهر القران وی شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا غمیاشت چې قران پکې نازل شوی نو په کم یو عبادت کې چې د قران تلاوت ډیر دی نو هغه غوړه دی او هغه د شپې ولاړه ده امن هو قانت انا الليل وی دا سوکت مثلا آیات خو عام دی و مفسرین لاول لگیا دی وی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امن هو قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اولادو عبادت بے کاو حتی تورمت قدماہو تردی پور جی قدمون بے اوپرسی دو پندے بے اوپرسی دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ما با وطوی چ اللہ را تڑ امبیر وستی گناہونه ټول ماپ کړی دی ولی دے زان دور په تکلیف کړی دی نوی ما ته پیغمبر وی چې افلا کن عبدا شکورا زبد الله پاک یو تابعدار بندنه جوړی کم چ اللہ را سر دور احسان کړی دی دور خیر سر کړی دی دور شان او فضیلت مال را کړی چې ما گناہونه ماپ کړی دی نو بس زبوس په خلا رکینم ډډه بو وامه نزه خو بزیات کوشش کوم زب زیات عبادت کوم ولی نعمتونه را سر د الله دی احسانات ته الله دی قانتن آنا اللیل ندوی مفسر راغی غوینه ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ویدا قانتن آنا اللیل سوکو ویدا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ندریم راغی ویدا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو عبداللہ ابن عمر دو عمر سیب زیوی ویدا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زکر چی اغب ادری دو نو پا یو رکات کی بے قرآن وی پا یو رکات کی بے قرآن وی طول طولش پا بولارو پا یو رکات کی بے قرآن وی وی امن هو قانت آنا اللیل وی دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا قرآن سر داغی انتہائی محبت دور تلاوت تا قرآن پا صحابہ کی جانے دے گئے دا قرآن دا تلاوت تا پاس شہید شوی امن هو قانت آنا اللیل و مفسرین وی غور خبر دادا شیر دینا مراد یو خاص تن ندے ہر سوک چیوی امن دے من کار دادے اللہ تا پوس کی ہاں غا سوکو هو قانتن چ دے عاجزی کو ان کے دے تابدار دے ولاڑ دے آنا اللیل پاطراف دشوی کی ساجدن و قائمن سجدہ کو ان کے اولاڑو یحذر الاخرہ و یری گی داخرت نہ کیا پلے بس کی گی دور عبادتم کئی او بیام داخرت نہ یری گی او بل سی پتو ویرجو رحمت ربہ امید ساتی در رحمت تخپل رب خانتن د شپې او دروازه ولاړ دی او قران وی یحذر الاخره یا سجده کې دی او یا قیام کې دی اخرت نه یریږي او ارجو رحمت ربه او د الله د رحمت امید هم ساتي امن د دې سوال څه په پته پوه نشو الله یو هغه څوک چې عاجزی کوون کې دی او د شپې او دروازه ماته ولاړ دی او په سجده دی او زما کلام لولي زمانه امید هم دی او زمانه یریږي او مو دا سړی غوره دی او کنا غسو کو چې خبي غم او ددې د اخرت وسره فکر نشتا نه پاسي او نه کینی او نه رکو کې او نه سجده کې او نه منس کې او نه لا یادې دا به سره تر ستو لګې دا غره دی الله یو کنا دا غره دی ته فیصله وکړه یو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی خو لا راغ یو دا غزن کدنو آیت کریمه دلاندې دا حدیث راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی کیف تجدک وی ځان څنګه مومې حالت ته څنګه دی هغه وی ارجو و اخاف یا رسول الله امید میں شته د الله نو یریږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی لا یجتمعان فی قلب لا یجتمعان وی دا دو صفتونه نه دی الرجاء والخوف امید او یرا دا نجم کیږي د یو انسان په زړه کې الا امنه الله مگر الله دل امن ورکی دا هغسنا چدیت یریگی او ورکی ولا هغس چدیت نو امید ساتی دا خو ویلر دا کمال دو دسی پتونه دی الله ذکر دسی پت ذکر کی چی احذر الاخره الاخرت نه یریگو ما ور جو رحمت ربی او دا الله در رحمت امیدم کی قل و یا پیغمبر دی تا اهل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چی پویگی والذین لا یعلمون وغکسان چی نپویگی دا برابر دی؟ نا سنگ برابر دی، یو عالم دے او بل جاہل دے. عالم اگر مخی ترنا دا، دا غخی طرف ترنا دا، گس طرف ترنا دا، مخی ترنا دا، شا ترنا دا، دا دنیا و تپتا دا و دا آخرت و تپتا دا، دا قدین خبر دے، دا عمل خبر دے، دا معاشرین خبر دے، والذین اعلمون او بل جاہل دے. نو تا مخی تسمع علم دی کتا پوستو کتا قیامت و دا غید احوالو، نر دنیا معلوم دے جی دنیا کے بدا زندگی سنگ تیرو ما، خی طرف تر نیکو عمالو تپوستے نوکنو ہا ہا لا دری دیستا نر خبر، گس طرف تپوستے وکا جی بد عمال کم دی پا دنیا کی جزا غنکو ما اس نام نر خبر. اللہ وی دا دوارا برابر دی ستا پا خیال کی، نر دی برابر دا کم دے برابر دی، نو دغس چی دان دی برابر، نو دا مخ کی جرہ تا ذکر کچی یو دا اللہ تابدار دے و اللہ تا ولار دے و دا غن غواری پا سجدہ کے دے پا قیام کے دے، دا اللہ نا یریگی، دا اللہ نا امید دے، یو دغ دے او بل گنانگار دے فاسق دے فاجر دے، ندوانا ندی برابر. انما یتذکر اولو الالباب، بے شکا عبرت حاصلی خاوندان ناقل. علماء چی کتابون چالی گلی دے ناغی چی کل دا علماء و فضیلت ذکر کینو دا آیات ہوئی، چی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا دا دوار برابر دی؟ عام سڑے مانزتا مخکی کی گی، او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مانزتا مخکی کی دا، نو چی مخکی کی دا من رنگ بے تک زیر شو، نو چاو تاوی امیر المومنین تا سچل لی چی اگوی تاسو تا پتر چی دا چا تاو درے گا ما دا دی عبادت تا حقیقت نا خبر یہ اللہ تاو درے دو دا ساسان خبر دا، مالک الملک دے، عالم الغیب دے، قہار و جبار دے، دا دنیا بادشاہان ختم کرو، دا دنیا قومون دا مخدز مکی نا پناہ کرو، یا ورز لاڑا دا و غبا رازی زمونگ ایمان دے پا دے باندے، او تفوس بکی اللہ زمونگ دا اعمالو، تا اللہ تا ادرے گا استا پڑا کی سن رازی. حل یستوی اللذین یعلمون، آیا پو خلق عالمان خلق او نا پو دا برابر دی؟ امام بخاری رحمه اللہ، اللہ اکبر، دا عجم و امام دے، دا سی امام نا پا عربو کی تیر شوی دا و نا پا عجمو کی تیر شوی، دور خدمت تا حدیث دا پیغمبر او دور تقوی و پرہیزگاری او دا غید پار سفری دے، سفر کے غریب پات شوی دے، پا دے سفر سفر کی دنیا نتلے دے، کلی تا با لانو پا کلی کی با دا خلقو بدی شدے کچی اگا با دا پیغمبر دا سنتو سرا دا قرآن سرا با دا اگا محبتو چی روجا برا لنو حدیث پی پزے کی خودو او قرآن بے شورو کو نو دروازی بے او ختمو کو نو چی تراوی بے او کنو دا غی نفس بے او ختمو کو. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دغ حال دی امام شافعی رحمه اللہ، دغ حال دی امام ابو حنیفہ رحمه اللہ، آغا خود دروجین علاوہ طول عمر دا غدا حالو، دو رکعت منز بے و قرآن بے پکی ختم کرو، دا علماء و غیر علماء برابر دی؟ نہ دا کم دے برابر دی، آغی تا پتر او دا حقیقت نہ خبر دی جی دا کم میاشتا او دا دی قرآن کم شان دے. پا خواب والا دی مولیانو نور دوری پیدا کرے خواب، سوال لسم صدا لے اللہ یو فضیلت ورکو چه دا قرآن در سونه بکی شروع شو، نو دی پل دا نور و باطل پرستو خیال شو، نو یو پکی دا عدب و دوره شروع کلا، نو بل پکی دا صرف و دوره شروع کلا، نو تا پا خپل سوچو کچی یو دا روجی پا میاش کی نفحت العرب و نفحت الیمن و مقامات و متنبی حماسا سبعا دا کتابو نوی چه اغا طول دا جاهلان و شیرو ندی، علماء نے دی دا جاہلان و شعر نے دی، دا جاہلیت پا زمانہ کے پا حالت تو کفر کی زیاد تیر شوی دی، او کل دا جنہ سپت کے، او کل دا خری سپت کے، او کل دا اس سپت کے، او کل دا سوری سپت کے، او کل دا دے پسے لگیا شوی دی، نیو سایا ٹولا روجہ کے پا دے لگیا ہی، او بل طرف تا عالم ناس تے وقت دا قرآن درس شروع کردے دی، آغا دا قرآن خبر رکھی، نو دا قرآن دا تلاوت تا تا پتر سور سواب دے، نو چی تفسیر کہنو سور سواب دے، نو چی دا یادینو دا غی سور سواب دے، دانه چې وایون کې نه کوایون کې ده او کاوریدون کې ده، خو چې قرآن وی او قرآن ته غوږی خې ده، دا یو برابر دی، الله اجر او ثواب یو شان ورکي او زده کوي. نو دی په کې دا دوري مونږ ته راوخلی، زمونږ هغه قرآن دوري به خرابولې خا چې خلق دی لراشي. آیا برابر دی علما او نه علما؟ نه. انما یتذکر اولو الالباب، بیشک آیا عبرت حاصلی خاوندان دا عقل چې عقل مند دی نو په دې به پوه شي. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، ويا پیغمبر اے بنیانو زما آغا کسانو چی ایمانم راوڑلے تقو ربکم ویریگے دخپل ربنا مومنانم دی او دا سی پکشتر اللہ نا نیریگی کنا نیریگی کنا کنا مومن ببل مومن تا ٹوپک نی واجب ہے خدا کی تقوی نشتا کنا علاکہ دا سنگ مومن دے چشپشی تیارشی نو دے پا غلاور شی دا لا سنگ مومن دے چے دے پا پردی حق بانی سینا ورواچی و پا زناور شی حدیث کرادی لا ازن زانی حین ازنی وہو مومن کل چی غلاگر غلا کئی پیغمبر و ایمان دا دنو تختی کل چی زناکار زنا کئی پیغمبر و ایمان دا دنو تختی اللہ دے مومنانو تاوی اے ما مومنانو بنیانو اتقو ربکم دا خپل رب نو یری گے چی ایمان راوڑا نو دے بد رب نو نیری گی کافر نو یری گی دا مومن چی کل ایمان راوڑا نو دے خمز بود شی بار سبانی وردی بیا اڑو سپروان ساتی وی اللہ مڑا غفور الرحیم دے معافی برا تو کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شپی گر دے دو کور تے غوک کی خود او خپل مولا و سر دے غلامو تیوی دل تکی نلک دمکو چربانگ دے او زنانہ دا خپل لور تاوی بی اللہ ہاں دا پیر آوالا منگیر آوالا او پاپکی واچوا آقا و تاوی پاپکی واچوا ما اوکن او پاپکی واچوا چلک سیوا شی سیوا پیسی بوشی آقا و تاوی امیر المومنین خدا اعلان کرده چی پاپایو که باو بنا چوی گردون بنا کوی پیغمبر مونگ بنا کوی وی عمر مونگ سوینی آقا لور و تاوی عمرم نوینی خود عمر رب ده آخو پسر اولان ده غام بینی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالم تاوی ده کورتا نخو کا او سار راغی او چی راغی اگی و تاور لرک حیران شو چی امیر المومنین مونگ کر راغی و تا وی ګور تا بیګه خبر ما ورې دلی تاسو وی دی لورته هغه وی امیر المؤمنین ما نه غلطو شو او الله غفور رحیم دی وی الله غفور رحیم هم دی خو الله قهار هم دی دا وسره میا تا تا الله بدل سزا در کی او یې غلور دې څه شو وی دا دا ویره ولا اته زمانه ځان سره راوستیو وی دا مې دل راوستیو چې یو وعده نه کړی یاسم دا لور دې بنیکا دل راکېچ اغوی امیر المومنین نستاس و کور که بلا سکر دانی پا نیکه و لور کرد او دا اغی رستو لورو شوا دا اغی عاصم لورو شوا او دا اغی لور عمر بن عبدالعزیز بچه دی دا دا اغو پنوسو کیون چه کل کورنه داسی چه پاکی او حدا حلالو پا طلب کی سی مومن مسلمانی نو اللہ والا نسل و بچیم دا سی ورکی عمر ابن عبدالعزیز دا سی خلافتو کو دا سی حکومتیو کو چی دا دا خلافا و نمخ روستو در قیامت تروازی پوری دا سی بل چانے دیکھڑے نیز مکی بیالی دلی چی سنگی نیکو نو دقا سی دا خلافتو کو دیر لگو مرو جی دو کالا پینزا میاشتی او پینزا روازی دا دا خلافتو خود دا سی چی پغرونو که زناور پوشو چی دی اونیک بنده حکومت دی زمرو شرمخانو ماتول بس کړو وی د عمر ابن عبدالعزیز ډیر نیک سړی راغلی دی هغې دور اثر وکړو په خلقو باندې یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم مؤمنان دی هر څوک کریمه وي که نه زمونږ مشران کریمه نه وي څوک عمرې له نه راځي دلته حجون له نه راځي دلته او پله ستا وینې زه وراخ کې آ پله اتیا کاله کې تا ته بجلی پوره نه شوه کم پله دي دا د ملک د عوامو دا مال او دولت او ایمان والا اللہ وی زمانہ یری گئے اتقوا ربکم زلزلی به ولی رات لی عمر سے خو یوزل په مدینه کې زلزلہ را لاله وغیته بیا و زلزلہ ولی را لاله او ک بیا را لن بیا به تاسو سره ګورم څنګه زلزلہ را دی په تاسو باندې نو زلزلہ خو الله را ولی الله را ولی خو پس ولی را ولی هغه سبب هو بی کنه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کوفه کې اوسیدو او زلزلہ را لاله هغه وتوی و کوفه والو زلزلہ ولی را لاله او سادر وسند ویزه دن لاړم تاسو سر نه پاتې کیږم چې پتا اوس زلزلی راځي پتا سو کې بس زلم او زیاتی الله خو دې ازمکه په مونږ نه اړي دا به هغه رحمي زنا وګوره ورشه اخلا وګوره ورشه غداری او خیانت وګوره او د مشرانو الله زکه مؤمنانو ته ویه زمام مؤمنانو بنیانو اتقوا ربکم تاسو د خپل رب نو یریږي دا څه کاتیم شروع کړی للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه دا غی کسانو د پاره چې خې وکړو په دې دنیا کې حسنه خدي الله وجدل ترې هوګنال تبر د خمه لوشي چې دل تر دا الله په توحید باندې عمل وکاو په صحیح دین باندې عمل وکاو او دې تر نه کاتو چې حالت څنګه تیریږي تیریږي با خود پیغمبر خلاف ولی حکم دا الله ر کتاب خلاف ولی حکم نه الله وی حسنه قبر کې حسنه ده په حشر کې حسنه ده او جنت کې حسنه ده وارد الله واسعت نو دی وسړي دل تر راشي یاره په دې ملک کې بزسنې کیوکم دا معنی کې تفریدی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په ملک نه پر خدایږي کنه غي پاندازه باندې پوښو چې ورته یو غرد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الله بچو هغه به بس دنه غلی شهید وسو مونږ ته نور سنو وې دغه شپږ میاشتې مونږه تنظیم کړو لرګو هغه ونه سېدو نور تر مونږه سوکو الله ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زره دې مچنه دا خو داسې سرونه خو په کدوانو پورې مني یی بس مکه به ډکې ته تیزا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ته لاړه د قوم سهل شو و ارض الله واسعه الله تعالی ترغیب درکې چې زمړه هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس چې دل تستا خبره سوک نوري ستا په طریقه باندې سوک نه راګردي د الله کتاب وته وې د پیغمبر سنت وته خې او بیا هم ستا خبره سوک نوري نو هجرت ته قبل ملک ته لاړ شه دنیا کې د دنیا ډیره فراخ ځمکه ده و ارض الله واسعه دا اللہ ازمکا دیر فراخا دا انما یوفا الصابرون اجرهم بے شکا پورا پورا بورکولیشی سبرناکو تاجر دا دی بغیر حساب بغیر دا سا حساب نا قیامت کی دا تل و میزان جوڑ شوی دیکھا نا پا دی بانے با اعمال تلیلیشی پا دی باندے با بدن تلیلیشی صورت عرب کی تیر شوی یا برا سڑی بدن تلیلیشی یا سڑی ورا وستی شو پا چابڑی کو کیا خودیش نو کرد پا ایمان او پا عمل کی وزنو نو رد چابڑی بدرونی دویم دا چې دا اعمال با تللی شي کتابونه وروړي د دنیا کتابونه دی استاد بدو اعمالو نړک دی هغه به کې خودی شي مشهور حدیث هلته تیر شو یو سړی دی او دا دفتر ډکی د غرو غروم نه کتابونه ډک کړي دي هغه به راوړي او کې به دي د ته به وویل چې دا ستا د بدو اعمالو کتابونه دی دا وګوره بیا به ورته الله و چې تا سره به ګوره ظلم نه کېږي ذره اللہ ملیک وطوی اغوڑا چی ٹھہراو باسے تاسو اچی ٹھہ براو باسی وطبوی دا دے خامل دے دیتا ہو گورا یا اللہ نو دے طرف تا خدا زر کتاب دیو دے طرف تا دا یو وڑا چی ٹھہ روکی کاغذ دے وینا انکا لا تظلم الیوما تا بانے با زر ظلم نشکی خود دے بل طرف تا بچا بڑی کی دی آغا زر کتابو نا با اوچد شی او دا یو چی ٹھہ با پدرن شی فسقلت البطاقتو وطاشت السجلات دنیا مخلوق به حیران شی دی چٹے کی سری لا الہ الا اللہ کچھ دا کلمہ لے پہ اخلاص ویلے دا دیر درانا کلمہ دا اللہ دیل وزن ورکڑے دا اسمانون و دزمک وزن دیتا نرسی ولی دا اسمانون و دزمک دا دیتا پار جو کلی دا انسانان و پیریان و تمام کائنات سی راجمہ کی ابل طرف دا کلمہ کی نو دا کلمہ وزن پہ سیوا دے ولی سیوا دے دا ټول کائنات دا دی کلمہ دا پار پیدا کلی او زکر روز تروان کلو یا کلمہ چانوی دا خوڑی را درانا کلمہ را انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پا آخرت کی دا سے خلقم شتا چی دا غید پارا بتل نو دریگی لا یکالو له ولا یوزن له نبا دا غید ستلیلی شی او نبا سپیمانا کولی شی کیل او وزن شتا دا طول خلقو دا پارا خود دا سے پا کمشتا را چی دا غید پارا تلی ملی نشتا دا سوکتی الصابرون دا صبر نکړي دنیا کې چار صبر نکار غسته او تاسو ته ویلو صبر درې قسم لري یو صبر دی هغه تکلیفونه او مصیبتونه باندې چې د الله په دین کې انسان ترسي تکلیفونه او مصیبتونه انسان ترسي کنه انبیاء او صحالو ومن باندې رشوی دي صبر کړی دی حق پرس په دنیا کې داسې وو چې دروازه او په ماجیګر کې او یا تنه حق پرس علما بنی اسرائیل وجل مونگ تا پیغمبر سنخ کاری نو تا پا کلاسی تا تا خوی کماتا شودا سکو نو دا پورا دی دا علماء بے تاسی قتل کرو پس قسما قسم تکلیفونو سرا دا سی علماء با دنیا کی تیر شوی دی طول عمر بے جل پا کوئی کی تیراو دا سی علماء نزدین دی تیر شوی دی پا مصر کی چی جیل بے والا ورکو چی کم زی که با دا جیلیان و خزل اغی غرزولا گندگی ناغی زی که باقا دا چا چې زلال قرآن لیکلی مصر والا عالم هغه په دقه ځای کې به زندگی تیرولا او چکر دا اگر جوان دنو جوان سو دروازی بے چه تزان لسکاته چه چا بسو غرزول ناغا بے رواغستو دیندوانو پتونو بے رواغستو اگر بے خوڑلو او دی پلے بے تفسیر لکو نو یو دا اللہ پا دین کی تا تا تکلیف رسی یو دا صبر دے اصبر علی المسائل او یو صبر دے پا عباداتو بانی پا جمی پا ووڑی دغی تا نگوری نیمش پا پاسی و اللہ تا بودری گی رپی گی با کپڑی بے برابر نی سادر بوسر نی دو بون یر نشتا دا پا عباداتو بانی صبر رکو روجہ دا اگو را پا سخت کی تیری گی پا جمی کیو ما پا ووڑی کو مکل لوگا و کل تندا دے سپروان ساتی پا دی بانی جہاد دے پاگی کے سور سخت پد بانے راشی بدن ٹھول زخمی دے وین تن احساسی او پاگی کے بر ڈیر مجاہدین روجم وا اکثر مجاہد دا آغا وقت نوال تردی وقت پور جکم دے مجاہدی تجربہ و کہتا سن دا خبر ہو جائی الصابرون دا صبر ناک تھی دا صبر دے پو عبادات و بانے او درم قسم صبر دے عن محارم اللہ چ اللہ پاک د ډیر سزون نه تمنا کړو خاله ولا نور دي چ اللہ منکړم نو بس صبر وکه هر څه په میزبانی پراتی دي خاله وی میخره بس نه بخرم کفار او مشرکین او تاسو ګوره دنیا مخلوق په غی باندې اختره هغه ګندګی راکای دا نه وشي دا خنزیر دی دا نه وشي دا وینه ده دا نه وشي دا مردار ده دا که او داسې ډیر دي چې دا فرق نه کوي په دې کې خو بس ار سره کاږي دے مومن مسلمان صبر وکړه چې نه حرام خواله بنا وردم حلال الله را کړی دی کنه بس دا حلال بخورم دا حلال به استعمالومه دی ته وی صبر نه کو الله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب او پیغمبر وی چې ردی د پاره تلو پیمانه نشته الله به وی دا سه پله پله ورکی الفاظ د حدیث تاسو قل ويا پیغمبر دی تا ان یومرتو دا دلیل وحیده بے شکا ماتا حکم شویدین اعبد اللہ چی سب بندگی حکم آدھا اللہ مخلص اللہ الدین خالص کا ان کے داغ دا پار دین کسوک دا ہوئی چی پیغمبر خو امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین شفیع المذنبین شفیع الامم پدی کے شک نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی اللہ کم مقام ورکڑے دے پا انبیاء کنی دا یو نبی تنے دے ورکڑے کر دنیا دا ٹول مخلوق راجع مشینو و درجہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا نرسی جنت الفردوس تے پا جنتونو کی حدیث کے راضی در طول جنتونو پا بینس کے دے او در طول جنتونو نوچت دے اعلى الجنہ و اوسط الجنہ جنت فردوس تا پاس عرش دے نو عرش دا دا اللہ مقام دے دا اللہ مقام تا سوک نشی رسے دے کا انبیاء دے و کا اولیاء دے و کا بادشاہان دے و کا عرسو دا دی دا لان دے چ کم مقام دے نغره چا دے پارا جوړ دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پارا حوض کوثر دی بانی بل سوک نشی ودری دے اون دا غینے او گلاس اوپر اغستی شی دی بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولاڑی شفاعت بل سوک نشی شورو کولے پ قیامت کی دا اللہ سر خبر سوک نشی کولے ک خبر کین لاول بسوک کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ سر دی پل دویما درجہ دا جنت فردوس کی دا مقام دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر کی باغ ادری کی تو بلچا لپارا دا نہ دے شفاعت باغ شروع کی بلچا سوک دا اللہ سر خبری نشی کولے خبری باغ شروع کی دا جنت دو دروازو کھونجی چا سر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکر چا پڑھ کے دا رس جدا غی عبادت تس ضرورت تے چھ دور مقام والا اللہ ورکڑے دے آغا سوئی قل پیغمبر دے خلقو تو آیا اینی عمر تو ما ته حکم شوی دے ان اعبد الله چې زبا د الله بندگی کوما زبا الله ته عاجزی کوما څنګه چې تاسو ته وایم نو دغه څه زومې څنګه چې الله عام حکم کوي یا ایها الناس اعبدوا بقره کې تیر شو اے خلق او عبادت کوې د خپل رب نو ما ته حکم شوی دے ان اعبد الله چې زبا د الله بندگی کوما زدا غا عاجز باندې ما الله کدا مقام ما ته راکړی دی نو په عاجزی راکړی دی چې سوره ته عاجز شوی نو دور الله ته نږدې شوی او دا امر الله تر کومه پوره کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کال عبادت کړو کو دوه کال کړو کو درې کال کړو نه الله سوره حجر په اخر کې پیغمبر ته وی واعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کو د خپل رب تر دې چې تا تراشی مرګ د دین څوک مستثنا نشته دا نه چې تا تیا کال عبادت کو نو سبق لا رکینی بس دوست لشه منشم کولی یو خاغر چې معذور شو دې ته دلیل وحی وی او دلیل وحی په دې باندې دی چې زه به بندگی د الله کوم او مخلص الله الدین داغه نه بغواړم قانون داغه دی عبادت داغه دی ودرېږم باغه ته هغه چې راته سوی نو زه به هغې ته تیار یم و امرتو او دا حکم هم ماته شوی دی لأن اکون اول المسلمین چې شم زه اول لمنونکو نه پیغمبر خو بلته وی اسلم هلکه اسلام قبول کا کلمه ووایه پیغمبر وی لا والله حکم ماته شوی دی و انا وی زه اول د مسلمانانو نه یم ماته ردې حکم شوی دی لا اول ته غاړه کې ده ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته الله وی اسلم غاړه کې ده اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام ته وی اسلم غاړه کې ده هغه وی غاړه مې یخې ده دواړو غاړه کې خو ده فلما اسلم وتله للجبین دا الله هر یو حکم ته هغه غاړه کې خو ده دې ټیم کې خو ده چې بچی به حلال کم بچی وی پلار حلال و مې دا یوازې د انبیاو دپاره نه پیغمبر وی ماته هم حکم شوی دی چې ته گردن کې ده نو لاول گردن کې خودون کې ده الله هر یو حکم ته پیغمبر دی نو زمونږ نه مطالبه کوي چې ما گردن یخې دی زه ورته تیار یم نو ته ورته ولې نه تیار قل وایا پیغمبر دې ته انی اخافو یقینا زه یاریږم ان عصیت ربی کنا فرمانی مې وکړه د خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دروازې لوی پیغمبر یریږي کنه یریږي پیغمبر عبادت کوي کنه عبادت کوي پیغمبر ته د الله امر شوی د عبادت کنه او وته شوی دی پیغمبر ته حکم شوی چې زما هر یو حکم ته غاړه کې ده او نو په دې خبره کې خو پیغمبر امت یو شان شو کنه څنګه چې پیغمبر وی ما ته حکم دی داسې تا ته حکم دی قل الله اعبد وایا پیغمبر بیا دی ته خاص د الله عبادت پکو منه د بل چا مخلص له دینی خالص کوونکی دغه لپاره خپل دین فاعبدوا ما شئتم تاسو عبادت کوي دا غسه چې تاسو خو خشی من دونه سیوا د الله نه عجیب خبره ده الله پیغمبر ته وی ته دی ته وای چې ما د عبادت حکم شوی ما ته حکم شوی چې د الله حکم ته بغاړه کدم زه د الله د عذاب نه یریږم بیا وته وی ته وای دې خلقو ته چې زه د الله بندگی کوم د بل چا نه او بیا وته په اخر کې فعبدوا ما شئتم من دونه زه چې رسې عبادت کوي نو کوي دا هم امر دی فعبدوا دا ولی دا الله تعالی طرف نه اجازه ته چې زکه ته نور عبادت کوي او کده بنده عبادت کوي او کده خبر عبادت کوي ځه کوا دې ته امر د تهدید وای دا الله طرف نه دا د زورنې امر دی زکه دې خلق خدا پیریانو عبادت نه پرې خو دو د بوتانو عبادت نه پرې خو دو د قبرونو عبادت نه پرې خو دو کله په یو سپورن ختیو کله په بل سپورن ختیو الله تعالی فعبدوا ما شئت زکه چې څه شی عبادت کوي نو کوي د دې دا مطلب نه لري اجازه ته دا زور نه ده لکه یو بچی دی او هغه د یو کار نه نوړي او پلار ورته ډېر زیات مینت ورته وکړي زاري ورته وکړي جرګه ولې بولي چې بچی دا کارونه مه کوه بچی او په آخر کې هغه ډېر زیات غصې له راشي نو چې غصه شي نو ورته وي زه چې څه کوي نو هغه کوم زه وي لاسته ازاد فاعبدوا ما شئتم من دونه دا د الله د طرف نه زور نه ده او دا زور نه الله ورکړي د زجر د رټنې لپاره قل وایا پیغمبر دې تا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم یقینا تاوانیان خو هغه کسان دي چې په تاوان کې واچولو انفسهم خپل ځانونه او اهلیهم او خپل اهل یوم القیامه پر ورځ قیامت نیو تاوان خو داري چې ځان دې ظالم دوزخ ته ورده او بچی دې دوزخ ته ورده ځان دې تباه کړ او خپل کور والد دې ځان سره تباه کړ دویم یو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا هر یو انسان د پاره داغه اهل دی په جنت کې ومه او په جهنم کې ومه اوس چې کله یو انسان ښه عمل شروع کړ او ایمان راوړو د الله نافرمانی ونه کړي نو داغه اهلو داغه په جهنم کې ومه اهلو هغه هلته پاتې شو هغې د پاره به نور څوک وي اوس هغه به د هغې سره مساوي او برابري او چې کله یو انسان ناکاره عمل شروع کړ نو په جنت کې دته حوره ناسته وه دته جنت کې حوره ناسته وه په تمه چې ځوان به راځي زما سره ملاقات کوي هغه ټول عمر په سرکشی کې تیر کړو په کفر و شرک کې تیر کړو نو د هغه جنتي ښځه هغه پاتې شوه ردنه الله ورته وي ځان دې هم تباه کړه او خپله ښځه هم تباه کړه ظالمه خسرو انفسهم و اهلیهم هغه په تمه دته ناسته وه هغه ور د پاره هغه ورکړې نعمت الله په دنیا کې واپس اخلي د انسان نه چې کله انسان ګناه شروع کړي دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تعالی کوم نعمتونه درکړې دي په دې دنیا کې صحت درکړې دي عمر درکړې دي مال درکړې دي بچی درکړې دي کله کله دا د قهر او د غضب د وجې نه ستانه الله اخلي تلا سکے چہ حدیث کرا دی پزنگلاتو کی دا حشرات ندی دا ماران و لڑمانان و یو شے بل شے اغی خیری شروع کی چہ و خدا ری تاسو تبا او برباد کی تاسو ناکار عمل کوئے پا مون بانے باران بن شو. انسان خو اشرف المخلوقات نو چکل دے دا اللہ نا فرمانی شروع کی نو اغا نور خو پکے اللہ رو حسابی نا اخر دے دا پار ری ٹولیو اللہ وی تصبر کوا وگن رتم بوچو ما تصبر کوا اغا واخو چستا ساروی خودی غلطم بوچو ما تو صبر کو زرغونه به بسی پزمکه کې او چا پیره په علاقو کې او صبر کو د ازمکه به وشوي زلزلې براشي دا سوک تل نن خاطرین الذين خسروا انفسهم وتاخذانهم تباكو بچی دیم تباکلو او خپل اهل لم تباک پر ورځې قیامت الا خبردار ذالک هو الخسران المبين دغه هو الخسران المبين دغه تاوان نه ښکارا هغه نه روز سوګټ نه راځي. دنیا کې یو تاجر په خپل تجارت کې چتپیل شو کمزور ہے تجارت گٹ او نکڑا میاش پس پوکی کال پس پوکی سورج بندے دے وکی خو قیامت اگر تاوان اگر ڈیخ کار تاوان دے آخو لاڑا خبر ختم شو لہم من فوقہم ظلل من النار دے تخویف شو دا دید پارا من فوقہم دا پاسر دینا ظلل من النار سائبان دے دور ظلل دقا سے دے مزلے دا گورا نا ظلل وتذکوی سوری دی دا گورا ومن تحتہم ظلل او د لاندې د دینوم سوری د لاندې مور شو د بره مور شو د پمینس کې راګیر شو ذالک یخوف الله به عباده دا عذاب یری الله په دې سره خپل بنیان یا عبادی ای زما بنیانو فتقون او یریږه زمانہ د اخرت سخت ما سره ډیری د دنیا هم ولذین اجتنبوا الطاغوت او هغه کسان چې اجتناب وکړو ځان یې وساتل د طاغوت نه د شیطان نه سو کوئی دا عربی نه دا بلکہ عجمی دا طاغوت او جالوت او سو کوئی نه طغیان نه راوت دے مصدر دے مصدر دا غی طغیان راضی ماده شت دے نوم دا صفت شیطان دے زکه چا غډر لوی سر کشو او طاغوت هر غشه چې دا الله نه سیوا دا غی عبادت کی غی ته طاغوت ویل شي هغه کسان چې اجتناب وکړو ځان او ساتور طاغوت نه یعبدوها چې عبادت کی دا غی و انا ابو الى الله اور او گردی دا اللہ تا چل استا بندگی بکو سان بغواڑو صدر تبرز لهم البشرا نردید پارا خوش خبری دا فبشر عباد پیغمبر ازیر اور کا زما بنیانو تا دا سوکتی الذين غکسانو یستمعون القول چیغی وگ دی وینا تا اوری خبر فیتبعون احسنا پس تابیداری کی دا خیستا داغی قرآن دا اللہ کلام دے وگے وطے خری دا اللہ وینا دا احادیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا پیغمبر وینا دا عام وینا چ سو کی کئی دا اللہ ر دین وینا دا کئی خلقو نو پدی کی دو قسم راضی او احسنا چاگی کی دا اللہ وامر دی ایک عبادت دی اگی کی دا اللہ بندگی دا اللہ نہ غختل دی دے تابیداری کی دا گی او یو پاگی کی راضی اقبحا چے غڑر قبیح دے دا کفر او دا شرک خبری دی دا اللہ نہ سیوا دا بلچا در تل دی پاگی کی گناہو ندی دا ٹول دا اللہ محارم دی دے اغبری دی چکم خیستا خبر دنو دیتنا غرا اولائک اللذین حداہم اللہ دا کسان مضبوط کری دی لرا اللہ و اولائک هم علل الباب او دا کسان اللہ و اقل من دی اقل من سوک تے قرآن ووری دو نو دا قرآن خیستا خبر دکنا چی خیستا خبر دے و تغاڑا کی خودا اللہ وی شرک مکو ما سرا ناکار خبر دا اللہ وی قتل مکو ناکار شیدی اگی نظان ساتی فیتبعون احسنا افا من حق علیہ کلمت العذاب آیا غصوک چی ثابت شوا پا دبانی کلمت العذاب اور تلاڑو اللہ پیغمبر توی افا انتا تنقذ من فی النار آیا تب اخلاص کے آغا چال رج پور کے دے افا انتا سوک دے تا تپوسو کده مولا سیدنا ویدا اللہ چاہتا ہوئی آیا تو تنقذو خلاص بکی من فی النار اغسوک چی پور کی دے جوابو نا اللہ پیغمبر تا ہوئی چی او سڑی بانی زما لعذاب کلیمہ رالا او دے جہنم تا لارو نو تب اخلاص کی اللہ چاہتا ہوئی پیغمبر تا ہوئی نو چی پیغمبر نیش اخلاص ہو لینا بل سوک بے اخلاص کی ابو بکر بے اخلاص کی خلفاء راشدین بے اخلاص کی نور انبیاء بے اخلاص کی نہ چ زمونګه پیغمبر یو سړی نشی خلاصول د جهنم د اور نه څوک په اخلاص کې پردی پرې د خپل تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جهنم ته تللی دی وزیبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طاقت کې داشتره چې ابو طالب او یا ابو لهب د جهنم د اور نه روباسي فانت تنقذ من النار د دینه معلومیږي دا چې جهنم ته لاړ او فیصله د رب اٹل ده څوک جهنم نه نشي روخ کې کار لره روباسي نه دا بادشاہ دی لیکن الذين اتقوا ربهم لیکن هغه کسانو چې یری د خپل رب نه لهم غرف د دې لپاره بالا خانی دي چتونه دي غرف کمرې دي من فوقها غرف د پاسه د هغې نه غرف نورې کمرې دي مبنیتون جوړې شوي د مخکې نه تیارې شوي تجري من تحتها الانهار بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه د دې بنګلو د لاندې طرف نه به نهرونه د هغې ونې دي د هغې ونو لاندې نه به نهرونه روان وي تجري من تحتها الانهار. حدیث کے راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و یا رسول اللہ مونگ چستا خواں کیو زمونگ آخرت یادی قبرم یادی دا اللہ عذابم یادی نمونگ یو شانیو چکل استا دا خوان لار شو کورتا لار شو خزو سرم ملاقاتو شی بچو سرم ملاقاتو شی او خوشبویه شورو شی کل بچی خکولی و کل خزی خوال وردو خکولو یه نو بیا زمونگ بل شانیو نبی علیہ السلام و سلامت ابو ہریرہ کچری تاسو بهر په کورونو کې په بازارونو کې او په خپل کلو کې تاسو ویل که زما په خوا کې چي نو لزارت کوم الملائکه ملائک پستا سو زیارت لراتلی ولا صافحتکم او ملائک به تاسو سره لاس نه لاول او دلته یو شان یې او چې بار یې نو بیا بل شان یې داسې سو کې دی شي چې دلته قران بیانېږي دلته حدیث بیانېږي دلته د قیامت خبره ده دلته د قبر خبره ده دلته د عذاب خبره ده دلته د جنت او د نعمتونو د خوشحالو خبره ده نو زما خوا کې تاسو داسې یې لکه ملایکو زبرګان یې خو چې آ پنه لاړ شئ نو واړه دي ښځې دي بنګلې دي باغونه دي میوې دي نو بیا هم خیال بدل شي دنیا ته هم خیال راوګرځي او که داسې وایې تاسو نو بیا خو ملایک راتله هغې به تاسو سره ملاقات کوو چې راځئ وی ګورو اوس زمونږ شوق د ملایکو ته ولې هغې چې ته ګناه نه دی کړی که نه یار موږ به د ملایکو سره کله ملاقات کوو ولې پاک خلق دی د هغې سره ملاقات د هغې ته کاته عبادت دی د هغې خبرې اورېده عبادت دی نو ملایکو به ستاسو په زړه کې به بیا د هغې وو چې یاره کله به مونږ دې سړي سره ملاویږو دا دومره پاک سړی دی ګوره هر وخت د هغه قبر د هغه حشر جنت د جنت نعمتونه د الله عذابونه او د هغې نه یېرېږي بس بله خبره نشته په خوله کې وایي داسې څوک کېدی شي ابو هريره رضي الله تعالى عنه وتو يا رسول الله حدثنا عن الجنه بيد جنات خبر فرت لگوكا سيدا جنات بسنگي نبي عليه الصلاه والسلام وتو لبنه من ذهب ويا وخختر سرودا ولبنه من فضه او بل خختر سرودا رودا وملاتها لا دوار يدود بل پاس يخي دينو پمياس كي خوبس خټو مي كنا وملاتها المسك الاصفر چكم چت مشتي په دنيا كي اصفر وتوي ويده خټره ودي لغولي دي وحسباوها نکانی شگی جنت خوب است از مکو می اکانی شگی وی اللؤلؤ و الیاقوت ملغلره و یاقوت ده کانی شگی دی و ترابها وی داغی اغا خوری وی زعفران دی زعفران دو گو رسول نرم من یدخلها سوک چه و تا داخل شنو ینعم همیشه با تر و تازوی پوس ملائم لحیم شحیم چه و تا ویلی شی خوشحالی اروف خوشحال خوشحالی و خاندی با لم يبأس شرط بوي دي خفنش يخلد ولا يموت هميشه بي پدي كه او مرگ بپي نرازي ويره جنت خدا خبر ده نبي عليه صلوات و سلام د صفاتنا کولو کولو او په اخر کې وي ثلاثه دري خبر یاد وساته دري قسم خلق ده چې دا غي دعاګاني الله نه واپس کوي دري کسان دي چې دا غي دعوت یعنی غي आवाज وکړو دا اللہ نے اوغختا اللہ دا غی سوال چرتا نغور دی امام عادل یو انصاف والے بادشاہ بادشاہ دے او انصاف والے دا عدل او دا انصاف حکومت کی دا بتاو سو دنیا کی دیر کم ملے گی اللہ ما شاء اللہ اللہ ردو دعا نے واپس کی جس دا اللہ نغوڑی نور کی یہ والا او دویم روجہ دار سائم حتی یفترہ تردی پورے جو روجہ ماتے کی یعنی ٹول روز پر روجہ کی رہے نا اللہ رضا سوال قبلی دا پکی نشتا چی سار قبلی و غرمین قبلی نا چی سوی رو جنن ما تکڑی نا اللہ رضا سوال نور دی او ودعوة المظلوم تحملو على الغمام بل مظلوم سڑے رچے غا وازو کو درن او خاطر چی آہ وی دا غدا آہ دا ورجز وزا پاس روان دے دا ورجز وزا پاس اللہ تا روان دے بعد روایتو کرا دی چی دا اللہ و دا غیب امیس کسی حجاب و پردنشتا وچی سنگ آغا چغا کی نو اللہ دا آغا چغا قبول کری او دا آغا خیرہ قبول شوی یو بانڈا چی سڑے آغا وی یا رسول اللہ را جنت تا سپتو نو کرو نو مونگتا پا کم سو آیا گنا یو پا جنت کی دا سی بالا خانی دی و دا سی کمری دی چی اورا ظاہروها من باطنها و باطنها من ظاہرها بار و تودرے گا نو دن نبا تار سخکاری دن نو درے گا نو بار بلا تار سخکاری دا غیق دیوالو نو دا سی دی نو پا آخر کی آغا بانڈا چی وی یا رسول اللہ علی من وی دار چا دا پار دی زی بو تا سوکو آغا چاوی ٹوکا پا کرالا یہ راوست کے چا ٹوکا کولو وی جنت پا دور لوی دا چل لوگا چل لناغی وی زی بو تا سوکو خو خالی با فروتی کنا دا سر مزاق خبر دے خبرو کے مزاق نہیں پکارو نا اللہ آغا چالا پیدا کری دی بانڈا چوی لی من آخر بانڈو سڑے ہوگا نا یا رسول اللہ سوک بو تا زیدار چا دا پار دی بتاوی لی من علال الکلام چه خوگی خبری کئی پس دی بانڈو آل اکتر دا خوی نسختی ناقت زکر دا آغا دا مزاج موافق وی وی چه علال الکلام خیستا خبری کئی وات عمد طعام و بل دوڑے ور کئی خیال دی نو دا خاری خلق سا خیانی او بانڈو کی خلق آغی چه تا ململی دلیم نی بستر گو بانه نو آغی زکا وی چه بل روڑی مور کئی او وصلا باللیلی و الناس نیام دشپی اللہ تا ادریگی او خلقو دی وی دار دی خلقو دا پار دی وانده چی دیر خوش آلش من فوقها غرفن مبنیتن بالا خانی دی کمری دی او دا بل لپاس جوڑی شوی دی و تجریب انتحت علنها وعد اللہ دا وعد دا اللہ دا لا یخلف اللہ المیاد خلاف نکی اللہ دا خفل وعد دا دی پورے والباب ختم وإذا مس الإنسان ضر أو كل شيء ورسي إنسان تتكليف دعا ربه رب ليخ بل رب منيبا إليه را غرزيدن كي دي الله تا ثم إذا خوله نعمة منه بيا كل شيء وركي تتا نعمة تخبل طرفنا نسيا دد يرشي ما كان يدعو إليه من قبله ها غشي ودي جرا بالبة دي تا مخير دينا وجعل لله أندادا او غرزي دا الله دا پار شريكانا ليدل عن سبيله چی گمراہ کی خلق دلار دا غنا قل او آیا پیغمبر دتا تمتع بے کفر کا قلیلا فیدہ حاصل کا سکا والا پخپل کفر سر لگا انکا من اصحاب النار یقین انتا دور والونا امن ہوا قانتن آنا اللیلی آیا حاغ سوکو چی دیتا بیدار پاتراف دشپی کی ساجدن و قائما سجدک ان کے اولادو یحذر الاخرہ او یریگی دا آخرتنا و ارجو رحمت رب ہی او امید ساتی دا رحمت تخپل رب قل و ادیتا حل یستوی اللذین یعلمون آیا برابر دی اغا کسان چی پوئیگی واللذین لا یعلمون او اغا کسان چی نپوئیگی نا انما تذکر اولو الالباب بیشک آئے برت حاصلی خاوندان داقل قل یا عباد اللذین آمنو او آیا اے بنیانو دماغ کسانو چیمان امراوڑ لے تقو ربکم او یری گئے دخپل ربنا للذین احسنو فی هذه الدنیا حسنا دپار داغا چا چی خیو کرپ دی دنیا کے جنت تے وارد اللہ واسع او زمکا دا اللہ فراخ دا انما یوفا الصابرون اجرهم غیر حساب بیشک پورا پورا بورکولی شی صبرناکو تا اجر دا دی بے حسابا قلو آئے دیتا پیغمبر انی امرتو بے شک ما تا حکم شوی دے ان اعبد اللہ چیز بندگیو کما دا اللہ مخلص اللہ الدین خالص کون کے دا غد پار دین و امرتو ما تا حکم شوی دے لئن اکون چی شمدو اول المسلمین اول دا گردن کی خودن کنا قلو ایدیتا انی اخافو یقینن زیاری گما ان عصیت ربی کنا فرمانی میں اکلا دا خپل رب و عذاب یوم عظیم دا عذاب در ودلوی قل اللہ اعبدو پیغمبر بیا و توایا خاص دا اللہ عبادت کوم زو مخلص اللہ دینی خالص کون کے داغ دا پار اخفل دین فاعبدو ما شئتم عبادت کا ویدا غاس چستا سخ خشی من دونی سوا دا اللہ نا قل او ایدیتا ان الخاسرین اللذین بیشک تاوانیان اغی کسان دی خسرو انفسهم چی تاوان کی واچو الخفل زانونا و اہلیهم او خفل اہل یوم القیامت برد القیامت الا اعلان بوشی ذالک هو الخسران المبین دغه تاوان نخکارا لهم من فوقهم ظلل من النار د دې د پاسا د دې د پارا د پاسا ردینا ظلل من النار سوری دې د وره سفرون دې د وره و من تحتهم ظلل او لاندې ردینا هم سوری دې د وره ذالک دغه عذاب یخوف الله به عباده یری الله په دې سره خپل بنیان یا عباد فتقون اے بنیانو زما زمانو یری گئی والذین اجتنبوا الطاغوت او هغه کسان چې ځان یې وساتو ر طاغوت نه یعبدوها چې عبادت کی داغي و انابوا الى الله او راوګرځید الله تعالی هم البشرا د دې لپاره زیر دی فبشر عباد زیر ورکا زما بنیانو ته دا سوک دی الذين غكسان يستمعون القول چی غوگ دیوینا تا فیتبعون احسنا پس تابداری کی داغ خیستا وینا اولائک الذین هداهم اللہ داغ کسان لار سمکل ردیتا اللہ و اولائک هم اولل الباب او داغ کسان هم دادی اقل مندو افا من حق علیه کلمت العذاب آیا حق سوکو چی ثابت شوا پاغبانی کلمت عذاب حکم دا عذاب افا انتا آیا تو تنقذو خلاص بکی من فی النار حقا چالا رجی پور کی دی نا لیکن اللذین اتقوا ربهم لیکن اگر کسانو چو یری دخبل ربنا لهم غرفن دا دی دا پارا کمری دی بالا خانی دی من فوقها غرفن دا غی دا پاس نوری دی مبنیتن جوڑی شوی دی تجری من تحت حل نهارو بایگی بلان دا غینا نهرونا وعد اللہ دا وعد دا اللہ دا لا يخلف الله الميعاد خلافنك يلا دخل وعدي